مگر د ځان نه جو کړی دی الا اختلاط دروغ دی د ځان نه جو کړی دی یو خدای ومني هغه بدل هر څه کوي او زمونږ دا شپېته درې سوه شپېته بوتان هېڅ نشي کولی دا به د دی عقل و دا د دی پوهه وه دا د دی فهم و ځکه ځناور اوس به څه پوهېدل لکه تا په خپل لاس جوړ کړي دي او درولي دي بیا ته نه خیر او شر غواړي انزل علیه الذکر یې نازل شوی دی په زمانې قرآن هیله په زمانې قرآن راغی په دې رسول پاک باندې من بیننا په مابین زمونږ کې په مکه کې بل څوک نو په ده قرآن راغی بل هم فی شکی بل هم بلکې دا کافران فی شک په شک کې دي من ذکرې د قرآن زمانه دی په شک کې دي د قرآن زمانه ادا شک ولی دی دا شک بده کوي بل لما په معنا ده لم یذوق العذاب بلکې دی نه سکل عذاب زکا عذاب لا راغلی نه دی عذاب سکل نه دی دا ذکر تاسو چیغې وی تا ام عندهم ای پنی ندی بانی اللہ وی خزائن رحمت ربی خزانی دی رحمت دی رب دی ای پنی ندی بانی خزانی دی رحمت دی رب دی تا سخا خزانی دی رب فیعتونا ها من یشاو ورکوی دائی نشا شالت دی رضایوشی خزانی دی رب دا دی العزیز دی زنتقام دی الوحاب اغا بخون که دی اغا وحاب دی بخون که دی اغا ورکی ضرور دی غالب دی اغا ورکون که دی چه سوکتی سوال کی ام لهم ملک السماوات ای دی ربی کافران لرا مشرکان لرا ام لهم فی زعمهم ام لهم فی زعمهم ای دی رب خیال لدی کی دی کافرانو کی با شید آسمانون و دزمو کدا دا و ما بین هما آغا چو پمینده دی کی دی دی پا خیال که دا دی نکستاسو خیال دا دی چی زمین دی خدایانو پی اختیار که زمک آسمان اول سشتره دی تاسو یو کارو کئی فل یرتقو فی الاسباب پس اوخی دی تاسو پا اسبابو کی دا وحی بند کی دی رسول پاک نکنا اوخی جی پا اسبابو کی دا وحی بند کی دا رسول پاک نا چه رسول پاک تا وحی را دی انو بل چاہتا ہے کئی کہنا دیو خیجی برا اللہ تعالی دنیا تا دا چیلے نور کو چیو خیجی تاسو پا آلو سرا آلی با پیداشی فل یرتقو فی الاسباب او خیجی تاسو پا اسبابو باندی اسمان تا او اسمانی نتلال شئی نبدا وحی راولی گی پا آغا چاہ چه ستاسو خوخی رسول پاک نده خوخو نو بل چاہ مانی راوی دا اللہ تعالی ورطوی دی دا وحی من کئی کنا دا خضر علیگم دا وحی زما خوخ دا واللہ یختص برحمتی من یشا نو پتا ولی نزائی گی او که پتا نزائی گی نو زبر روکی گا اسمان ندا وحی من کا اللہ وی جندم ما یو لخکر گوٹے دے جندم ما یو لخکر گوٹے دے تی مکہ کی ہنالک دا مکہ شریفہ کی مخجوم من الاحزاب کی پاتی شوی دے دا قومنونا الیکا لولو قومن ملک تپکی رکم باقی پرے لولو قومن مالک تپکی سشے اغیی تا نگوری جندم ما یو لخ کر گوٹے دے هنالک دا مکہ شریفہ کی محجوم ان کی پاتی شوی دے من الاحزاب دا قومونا کم احزاب دی احزاب جمال دا دا احزاب تفصیل لے کذبت قبلهم تیزیب کرو دی دی احزابنا فخواد دینا قوم نوح علیہ السلام عادیانو فرعونیانو ذل اوتاد چه صاحب دو لخکرو فرعون تا ذلوتاد وی صاحب لولو لخکری وی یو ذلوتاد صاحب دو میخونو میخونو وی که مجرم مانه تا کول خواه مجرم به اونی سو بس پزمت وی واکی و سلور میخوا وی پتا کولو ذلوتاد صاحب دو میخونو ده نمریمیکونو بیتا کول یا صاحب دلخ کرو دے علم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا ازمکا منوی گردول ازمکا او والجبال اوتادا هرون اوتاد میخون وسمودا سمودیان وقوم لوت او قوم دلوت علیہ السلام وقوم لوت قوم دلوت علیہ السلام واصحاب الایکت او صاحبان ایکی شعیب علیہ السلام کو زنگل بن ورتوئی اولئک الاحزاب دا دیغ احزاب دا غا احزاب دی دامی لرکلو نتاسو اے علی مکہو جندم ما یو لکر گوٹی ای دا غلط پاتی شیوی محضوم من الاحزاب تاسو نمانی دیتا ہو گوری ما دا قومن لرکل چی غیزان تسوی نتاسو پہ دیر کم باقی پری ان کلو نی دا طول قومن نی دا طول مذکور حلا شیوی اللہ کن غبر رسل مگر تکذیب کلو دا رسولانو دی پیغمبر بورتر آگے دی پیغمبر استازی دی اللہ دی جانب نبر آگے ورطا عرب تجذیب بیتو فحق عقاب نصابت شپائی مانی حلاق زمان فحق رشتیاب شپائی مانی عقاب عذاب زمان وما ینظرها اولائی اللہوی نگوری دا اہل مکا وما ینظرها اولائی انتظار نکی دا اہل مکا ستا دیتا نگوری دی مسکینو تا اگورا کنا نمائن ذرا اولائی انتظار نکی ها اولائی دا اہل مکہ اللہ سویحتا واحدتا مگر چغی یویتا چغی یویتا دربانی والیش مال آمن فواق نوی دی لگا فواق فواق توقف مقدار ما بین حلبتین دمر توقف بنی غامی خچولشی انو دی لبیا ورشنو بیاتنا پیواق کریمینس کی دوری سارے دل بولنی یو دادے دوین دادے توقف دوبر بی کی غوامی خوزاری دو تیولشی داسی بیا نور دو تلات کی دو یو دلولشی تو بیا نشی دو زائب پکی وقت توقف پنی والا یا توقف دا غوامی خوزاری نو بیا یو پینزه منتا پا سلور منتا پا دیکی بیا پیراشی نو بیا و نولشی نو بیا که نواخلی دورا توقف منی و لخا وقالو نوائی با دی ربنا دی با دا بیا اولو چگی وحی نو دی بوس استهزا کل وقالو وی با دی استهزا ربنا ای رب عجل لنا قطنا پا تلوار فر رای که منتا عمل نامیر منگا قطنا عمل نامی زمانگا آغا عمل نامی کاغذین مسکرائی که من لرکن قبل یومی لحساب تخواد رجی لحسابنا من لحسرائی که غا کاغذین منگا نمنو قیامت من توسو خیا اللہ ویخا تب ایوی جی خوش لغن تا که بس اس میں لاتو خیم وچی سو اخمری گی نو واقع لکن چی سو اخمری گی نو پخبلا بچی غیوی یا ویلنا انا کننا ظالمی لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق وکم من اسراد اس اللہ تعالی دی اعتراضات کو پر رسول پاک مانے او التن حقانیت والذکر والقرآن للذکر دو قرآن حقانیت دو دلیل رسالت پر رسول پاک اگر روان دے دی تکذیب قومونا دو مشرکانو دا اہل مکی اگر اوی نو پیغمبرانو سر اکم زیادے او ظلم انکار اغای ہوئی ہوئی نو صلی اللہ تعالی رسول پاک کوئی تا صبر کا وخا جو طول علاج سے دے صبر دے اس بر علامہ یقولون صبر کا وپاک چی دے ہوائی قدرت تا کافران بدرت وی رسول پاک تا بدرت وی کنزل بے کل بدرت بے وی وذکر صبر عبدنا آیات کا صبر زبند زمان چی داود علیہ السلام نے ذل اے دی صاحب نے طاقتو لاغت طاقتو او والابسوار ذل اے دی صاحب نے طاقتو انہو اواب ادے راجی کی دن کے اللہ تعالیٰ تا صاحب نے طاقتو راجی کی دن کے اللہ تا تو میرے بازیوں کا صبر کوا زکا دی پیغمبرانو صبر کرو اس وقت دائی نے یو نمونہ بیانی صبر دا داود علیہ السلام چی داوست امرا طاقت ہو حکومت ہو حکومت ہو طاقت ہو اگر صبر کرو دا خو مکہ دا نستا طاقت شتے نی زور شتے دے نی لامرگی شتے دے نی تو صبر کوا صبر کوا او صبر خدے اگر صبر دا داود علیہ السلام سر دا طاقت نا استاخ طاقت نیشتے دے انہو اواب اگر آجی کی دن کے واللہ تعالیٰ تا دا تے دا دا اگر صبر اگر تشریح دا اسو انا سخرنا الجبال اللہ و امام سخر کرو گلنا معاو سر داود علیہ السلام نا یسبحنا تسبیح بیوی بالعشی والاشراق بالعشی عشی ما استخدنا فس عشی ما خام ما زیگر والاشراق افو وقت سبا کی اغا ما خام او سبا دا دو ٹیمہ کی رائے دا غفو مکرتا واسیلہ کن تسبیح بے وطویر محشورات او مرغیب جمع کی دی مجموعات الی جمع کی دی بدتا داود علیہ السلام مسی زبور نستو مرغیب ورطا جمع کی دی کل اللہ اواب طول دی اللہ تعالیٰ تراجی کی دن کیو کل اللہ طول دی اللہ تعالیٰ تا اواب راجع الى اللہ تعالیٰ راجی کی دن کی دی اللہ تعالیٰ تا پیغمبران دی امم دی قومن دی منکر دی مصدق دی طول اللہ تعالیٰ تا براجی کی گی طول راجی کی دن کی دی اللہ تعالیٰ تا دا سے طاقتو وذکر صبر عبدنا داود ذل ایدی دا ذل ایدی تشریر سنگا وشددنا ملکو ما محکم کلو ملکو حکومت داغو و آتینا ور کلو ما دتا الحکمت حکمت حکمت مولا ور کلو انو ور کلو مولا دتا حکمت و حکمت نمراد علم دے وشوی علم مولا ور کلو یو حکمت نمراد نبوت پہ نبوت مور کلو دعا نو حکمت نمراد علم اخلی سوک نبوت اخلی سوک اگا حکمت غرو اخلی وشددنا قوی کرنو ملکہو حکومت دا سمرا کان یحرسو محرابو کل لیلتن دردش کسان خدا گا دو کور محراب بیساتا یعنی کور نوکران خادمان سوکیداران اغتول دمرو دمرو نوی حکومتو چاہیے کی سپتا نہیں لگے گا تو زرگون داغا سوکیدارانو عملاو او داو وفصل الخطاب اور کرم ورطا خطاب فاصلہ وفصل الخطاب دا خطاب فاصلہ مولور کرو خواب یعنی دا بیان داغا حکمت دے ملک مور کرو ولا او خطاب فاصلہ خطاب فاصلہ مور کرو یعنی بیانا شافیا فی القضاء بیان شافی فی قضاء کی یہ فیصلہ بے کولا ایمانی با جانبیر خوشالو او صحیح فیصلہ براتلا دا میں غلا یو دا غور کلو طاقت دا میں غلی قوت ور کلو چی تمرا لوی حکومت نور تسبارو دا جباب رونا اغا حکومت میں واقست او دلن ورکو اس ورطا یو قیسہ کئی دا یو داود علیہ السلام دا طاقت دا یو داود علیہ السلام دا صبر اغا خبرو کلا نوسوی سمر صبر کلو نوال اتاکا ایراغل اتاکا نبعو الخصم قصہ داغا جگری تو ان کو اس تصور المحراب پا وقت جی پا دیوان سر وحاولی دل المحراب کوٹا گئی دا دا داود علیہ السلام تا سوارو علا سور بیت العبادتی وحاولی داغا کوٹی تا پا دیوان او کوٹی دا عبادت تا واوریدل اذ دخلوا على داود وقت داخل شف داود علیہ السلام مانے داود علیہ السلام مانے داخل شو ففضعا جو گبراو شے داود علیہ السلام چھے دادا کمی غار رالل دادا کمی غار رالل اجودی ففضعا منهم گبراو شے دینا قالوا ولا تخف میرے گا خصمانی نحن حسمان منگا جگری تو ان کیوں بغا بعدنا زیادے کئی بغاوت کی زیادے کئی بعضی زمین پا بعضو ماندی علا بعضی پا بعضو ماندی فحکم تفیصلو کا بیننا کما بین زمین کے بالحق کے فحق سرا ورشتیا سرا منگا جیو فیصلو کا منگا بیاو برابری بنا ولا تشکت منگا سنا سمیگو فتبرا لفیصلہ کے ولا تشتت وتويت زياته مكوا ففي سلك يوصلي جيت حاكم تخبرك ابي وتوي زياته بنك ويش في سلك في سلك زياته بنك دا شيء بيا داود عليه السلام تسنگ دا سي وي ولا تشتت في الوقت تزياته مكو في وقت كي وقت جستا نخرابو وقت تاسو قيمتي دي وقت نخرابو ولا تشتت سزياتي بكو في الوقت بوقتي وقت تاسو نخرابو سنجة داسي چلا لوكا وحد ناهد ايتوك منتا خولوك منتا دا والعار برابري سده دا سره پا حقا دے كذب پا حقا دے ندارا توخيا داود علیہ السلام ورطوئی خلا تاسو دا غکوئی دعوه کوي دا شروع په دعوه کې دی هغه سړی ان هاذا اخي دا زما رور د میری ان هاذا اخي دا زما رور د بیابان دی د میری نو له دلرا 99 نعجه دلرا څلور نیمې شلې او نه ګړې دي ولي نعجة واحدة أو مال رجل يولا نزاع يوجد سرو ألا كده شيخ شديو أم زيارة وبشي نابسي واكي فقال ندراته أكفلنيها زم كده جره دي ماسخا أعتوينيها را كده جره ماتا وعزني في الخطاب أغالب شف ماماني في الخطاب پا خبرو پا جدال کی نو پا غیر رانجی و گره واقستا نو تور توایا چه مال اخپل گره را کی تور توایا چه مال اخپل گره را کی دعوه مکمل شی قال وی ورطا داود علیہ السلام لقد ظلم کافت ایسا رضیاته کرده پتابانی ظلم کرده پتابانی بسؤال ناجفی کا پتلب کول ده جن استامانی چه تا گره را غسته دا لیه زمها الى نعاجه چه زمی کی الى نعاجه گره خلو سرا دای خوزیاته کره ری ظلم ده ذکر و این کثیرا من الخلطا و تیسر دیر داغ شریطانونا دیر داغ شریطانو دمیرینا لیه بگی بغاوت کی ظلم کی زیاته کی بعضوم علا بعضن بعضی پا بعضمان دی دا تازوی د میرے خلق زناوری ہیں زیادے کوئی بعض پا بعض ایمان دی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا مَگَرْنَا کَفَانُوا ایمان راولو وعمل صالحات عمل کی صالحا وقلیل ماهم الکو جرن دیدا چیغی زیادے نکے وزن داود او بمانو کہ داود علیہ السلام انما فتناو پتیسا فتنکو غردو دلرا انما فتناو امتحان کے راگے فتنه کی اوغردید فاستغفر ربو نطلب ده بخششیو کو دراب خلتا و خرر راکعن او پریوتا اللہ تعالی تا راکعن و اناب سجده که انکه او راجیشو نوچه راجیشو او پریوتا نفغفرنا لو ما بخنو کرتا ذالک آددی دسو ذالک دسو نبا بخنو کدتا دی وإن له عندنا زدر فنزما معني لزلفا قربت وحسن مآب خست زائده خست زائده ولا پاخرت دا قصد طالبانو فدوی کی تفاتیر رائلی دی مختلف قصے پکی کری دی رتب ویلی دی یا بسیم پکی ویلی دی او قسما قسم کسی کری دی چاغن عقل منی یا نقل منی خواہ نا عقل منی او نی نقل منی او چی نی عقل منی نی نقل منی غصدی وی داود علیہ السلام دا یو سڑے او اوخ خستا خلاو آغمان دے مین شو آغا سڑے بے اولی گدا غطا جواد لاش بیا براغی غجوان دے بیا بے اولی گو بیا براغی جوان دے نینا آغنے پزور مانی آغا خلاو آغس نوائی غستا پزور مانی دا نعقل منی او نقل منی دا بی اسرائیلیات ونالی دا کسی دی اسرائیلیات ونالی غلطی دی بلکل چا خلط کرے رے یا غیلی کنی دی پا تفاصیلو کی رسد پارا چا گورے گورے دا خلط زمین پا دین بانے دمرلوی تعد زمین پا پیغمبرانو لگئی دا یهود و نسوارا دا اسرائیلیات ورطا ذکر ہوئی دا یهود و نسوارا دمرلوی تعدین لگئی دمر بدائی لکئی زمین دا پیغمبرانو پارا جامو بانے داغون لگئی نو دید پارا نو دا اغسطی وان دو ملک رانل پا دیوال واری دل انو اغی وطوی مجل فیصلو کا یو دو تنو یو مدعی مدالیشو چی مدعی مدالیشو داود علیہ السلام علیہ فیصلو کرا چی دا خودو زیادے کردے زیادے کردے پتا ماننو اغی ویخا نوالو تی پر پر چوالو تی برا اوی وی فیصلے پا زان مانی اکرا پا زان مانی فیصلو نو پا زان مانی فیصلہ اکرا نو بیا غی والی تی نو دائیوی پا زانی فیصلہ نو داود علیہ السلام پوشو چو اوہ روی دا خو مانا غا کردے نو لی غا پا دی مانی نو پوید مستی پس تا دی فیصلی نو پوشو چلا ما دا سکار کردے بیا پیغمبر دا سکار کردے بیا یا اللہ تعالی صفت سبیانی وَإِنَّ لَوْ عِنْدَنَا لَزُلْفَ لذا ماذا غلی قربت دے فی الدرجات وحسن مآب او خست زائد دنر مقامی اللہ بیانی او اصر اللہ اگر مقامنا اگر دا سکولو دا کسی قبیمانی تفاصیل رکھ کئیو چیدا بالکل اسرائیلیاتو کسی دی او نپدی کی اصل شتے دے او نپدی کی صحت شتے دے نو دا اولی نی وائی نو چه آغی کی نیشتے بطلع تو آیا کرا چه صحیح کم دا صحیح چرت دا نو صحیح کسا پدی کی دا صحیح کسا پدی کی دا دا چه آغا دی کوٹی و عالم عبدالجبار مولی سب توی خلیل مولانا سب نکو اگر ایز دابل کیوں دابل کیوں شبیر احمد سے داخل تفسیر لکھو شبیر احمد سے تفسیر لکھو شبیر احمد سے شدیر علی را ایزا کسی تو لکھتے ایزا کسی کو لکھو لی تاکو اسرائیلیات دی نویلا شاہ سے سخا دیوبان کا دا بلنا شاہ سے تیوی سے حضرت استاد سدہ طول ماہوکت لیکن دا کسی قدرہ خودی دی اور قدید آئی کہ بسو داود علیہ السلام پشان کی بسو دا وقت شاہ سے خدا سے متعلاو خورانی ورطوی مستدرک راواخ چی متزدک را واغست فلانی سفر را واغ و گورا چیوی کتو ندا پا مستدرک کی دا سراغلی دی دا حدیث عن ابن عباس انہو رضی اللہ عنہ انہو قسم اللیل والنہار داود علیہ السلام تقسیم کرو دشبی او درغی على اربعت ایام پسلور رغبان دی یوما للعبادت ویوما للقضاء ویوما للاشتغال بخواسه بخواس مملکته ویوما للقاء بنی اسرائیل او بل رضی دپار دا ملاقات دا بنی اسرائیل واعلان اوکو لا يدخلو علی احد چه ما بانی پا دیر از بانی سوک نرا داخلی گی پا دیر از بسوک نرا دی فدخل علیه نی داخل شو پا دبانی من بنی اسرائیل رجلینی دی بنی اسرائیل نا دوتنا بلا اذن بل اذن ففضعان گبراوش منهم لدینا لدینا گبراوش چه ولی اجازت نمی مختیر آلالا فکداران ارس اولاردی والحال انه ما اجاز لهم ما اجاز لهم وقال داود علیہ السلام هو داود علیہ السلام فعلت ذلك واقسمت الایام ما اقدا کار او تقسیم اقدا ایام لامور على حدة د پاره د امور جدا جدا فقال له الله اويد الله تعالى كيف نسبت تقسيم الايام الى نفسك سرنگتا نسبت د تقسيم د ايام نفس قلتا دابل الاروانو تا ذات سنگ نسبت کو دابل الاروانو دا بدل روانومو دا نسبت جزان تسنگه اوکو دا حدیث راغلی دی مستدرک پا بل دین کی دا راغلی دی چه داود علیہ السلام شپا رس سلور رای کری دی شبیر احمد سے دا سلی کری دی چه شپا رس سلور رای کری چه زمان پا کور کی سمر بی بیانی دی یو کم سل بی بیانی وی یو کم سل بی بیانی وی نو دا دیرش با دی وقت کی عبادت کی دی وقت نا در دی وقت پوری دا دیرش با دی وقت نا در دی وقت پوری عبادت کی دا دیرش با دی وقت نا در دی وقت پوری عبادت کی او زجی راشم دا غرمی نا پس دا دفتر نا د بادشاہی د امور نوزگاشم زراشم نزبا ا عبادت کو ما سبخین نمثلا ما زیگر پوری ما خام پوری دا بکم زب دا دو روایت تکا یا روی تقسیم کریوی یا رف تقسیم کریوا یا دا روی تقسیم کریوی تو دا غا طریقہ دا دوالا روایتا پا مستدرک کی موجود دی روی تقسیم کروی یا روی تقسیم کروا نو داود علیہ السلام چی خپل وقت کی تم عبادت کو او ناس تو فکر ذکر عبادت کی غرمی نفس دا اجر راغلل اجر راغلل دا اجر خوا دا میری اجر نس رئی دا اجر راغلل چرا لنا دنیا دا او دا داود علیہ السلام کم محل چی ہو دا آغی صوفی داران ارس دی دی پا دیوال ورواری دل چی پا دیوال ورواری دل دیوال چا تخرابی بلالاوی چی واری دل کوٹی داود علیہ السلام تلال نیخ چلال ففزع منهم اگر گبراو شد دینا دا زناور پا دی وقتی کم زان راغلن دا خو ما بند کری دی دا خو ما بند کری دی یو دی دا سو وقتی راغلن دی وقتی خو ما سخ سوک نرا دی او بلا وقت دی وقت او گورا دی پا لشغل پا عبادت اقیت او گورا نو دا سن مثل لی اغیو تویجی ففضع منهم گبراو شده دای دوارد قالو ورطوی لا تخف میریگا تاجی خفا کی گئی من نحن حسمان من دا جگری که اون کیو زیاده کره بعضی زمان دا پا بعض باندی فحکم بیننا نحکم و کتفی صلاو که پا معذر زمان کی پا حق تشکت او تزیاده مکو کل وقت دی پا وقت کی یادا زیاده مکو پا فیصلا کی کتا غیر میری یہ خوشحال ہے فیصلہ کی سو زیادہ نہیں تھی نقاضی بادشاہ تگائی نے سکھا وحدنا منتو حیاتو کا رہنمائی کے لمن غلار برابر یہ خد دعوی کوئی گوڑ داود علیہ السلام دمر صبر ہوتے دائے صبر کر لگی دمر صبر ہو تو یہ صبر تو ہو گورا لیکن جی پولیس کے ویلو سراشی ویلو پوری سے دے بوس سکتے دے جوڑ کے دے دوبرا ہوا ہے انہوں نے سن یوں نہ بول دے وقت نہیں پی جانی جب نہ جماعت نہیں پی جانی سرد طاقت نہ سرد قوت نہ سرد وس نہ اغا صبر کرو وذکر صبر عبدنا داود داد اللہ تعالی دا اغا صبر ذکر کے رسول پاک کا چه او گوره گوره سرد طاقت نه دمره طاقت و صبری کو و مکر استا خو طاقت نیشه ده تو خو سر خود صبر کوا نیزه اخی که اخا گونه که خانه نی صبر که او گوره نیزه وای نو اغا دعوه او که اغی سری چه ده زما رول ده او ده ده سلور نیمیشلی او نه نی بیانی دی اخی ده گری دی ولی نعجت واحده از ما گره یوالا راکوی اتفی نیها دا راکا ما تا دا گره و عزنی فی الخطاب غالب شو ما سر مانا غالب شو پا ما بانی پا جگره کی پا خطاب کی پا جگره کی نتو ورطو آئی شرائی کی مالا داود علیہ السلام ورطوی اوی داود علیہ السلام لقد ظلمکا زیاده کرده ظلمی کرده بی سؤال نعجتی که پتلب گولو ده گرستا لزمها الان عاجی که زمی که گرد خلطا زمی که گرد خلطا و این کثیرا من الخلطا پا تیزر دیر دا اگر خلیکانو دمیرین دا شریکان دیخا خلطا یعنی شریکان دمیرین میرا کی گردی کہنا دا میری شرکان دی ان کثیر من الخلفاء شرکان دی میری لیبغی ظلم کئی دا ستاس و عدد دی بعض ام بعد رین علا بعض پا بعض امان دی دا ظلم کئی اغیوی نجی اغا بلوی زو فدخ پکیگم در زخو دیتان لگ دلو سر گرزم انو زان کروم غرمو مانده که با تکلیفی ده ده یو گده ده دوست یو گده سرسل گردی ده یو گده سرسل گردی داود علیه السلام ورکوی ده اقوه خدا که یو گده سرسل گردی اتا لسو سرسل گردی تا سلو سرسل گردی تا زرو سرسل گردی ده ده خبال اقوه خدا چه نی درکی دلا چه نی درکی کنن بے عصد اول مبادرت المال بالمال بالترادی دے اوپر ازا سرے شہر اندر کئی نا خطا زیادہ کرے دے واپس کدے تخبلا گڑا اگر تر اخبلا گڑا واپس کر نیچو واپس ہی کرورتا ماغوی زخد داور کو داور پدہ کیا گا ٹیم گنتا نیم گنتا دو چسو پدے فیصلہ کے پیر شو کہا جو حکم اپل خلق میں منم نمنم او دا کم دا کم انکار ما دور رہے سرو لینا ما او یتیل والکلی دی کلب صدقہ کو کلب صدقہ کو خفدی کی وقت پیر شو داود علیہ السلام دا شپا عرد یو روایت افتا بل روایت لکہ ما دا تویل دائی گرگولو نو چه دائی گرگولو چه زما کور پا یو وقت دا عبادت نخالی نیوی پا یو وقت دا عبادت دا اللہ نا دا ذکر دا اللہ نخالی نیوی نو چه دا انتظام جور کو نو زانت و نسبت کو وی ما دا خنس انتظام جوڑ کو دا کار ما ڈیر خو کو چیزان پہ نسبت کو اللہ تعالیٰ ورطوی دا بدل روانوم اللہ ورطوی دا انتظام بدل روانوم چی تاکم جوڑ کو داوید علیہ السلام یہ کر یا اللہ یہ پخپلہ وپوئشی پخپلہ وپوئشی دا اجر پیراوستل دا دی اجر و عشور رد او آغا جگڑا چا غیر فیصل کولا او جی جاؤ پا غی کیا غا وقت تیر شو چی تیر شو دا غا وقت دا عبادت اغا ذکر مراقبہ اغا یاداش اگر پاگی کی پیر شو چاگر پاگی کی پیر شو اگر ایرالل وزن داود گمانو کو داود علیہ السلام اوہوی مانا خواہ اگر وقت دقشان پیر شو رشتیا مانا خواہ اگر گمان وقت دات پیر شو اللہ الذین مگرنا کسان چی ایمان راول داود علیہ السلام ورطا درکل نصیت کے عمل کے صالحہ و قلیل ما ہم اللہم تبی آگا چی جگڑے نکے و زن داود اور یقینو کا داود علیہ السلام زن پر مانا بھی یقین دے یقینو کا داود علیہ السلام انما فتن نہ ہو و تبی فردہ ما فتن نکے امتحان کرا لو فما اصواب المراد ان رسید مراد تا ناغو پر فتن نکے وہ ریدم امتحان کی رالم زمان افاغ وقت لغ تدی خبر واغست تدی خبر واغست فاستغفر ربه نطلب دبخششوک درف بلنا یا اللہ ما تعفوک ما ناغ وقت خرابش فاستغفر ربه نطلب دبخششوک دربنا یا اللہ ما ناغو اغا وقت خراب شو اتاوی اغا انتظام بروانوم اغا روان شو ولی دا خو جائز دی داود علیہ السلام تا اللہ ولی پا دیبان تنبیه ورکلا ذکا حسنات الابرار سیئات المقربین حسنات دا ابرار چی دی دا سیئات مقربین دی زمنگا عبادت منگا تاسو دو پارا عبادت تے خدا دے مقربین دو پارا گناہ دے دا زمنگا عبادت دو مقربین دو پارا دا گناہ دے خوا او زمنگا استاسو دو پارا سدی ثواب دے او دو مقربین دو پارا گناہ دے دا داود علیہ السلام زمان استا دو پارا دا خبر رکھت دا چیر مایو انتظامو کو او داس چلے داس چلے لیکن کہ مقرب سرے اوکی نو اللہ تعالیٰ تے خفا کی گی ازان تا بن اثبت نکے اللہ تعالیٰ دا انتظام جو کرے گے اللہ چلے ان کے دے اللہ بن چلے دا دا داود علیہ السلام دا شپا رض یو روایت او یاد آفتا رض تقسیم کرے ہوئی نیچے کم وقت ہو او یا کم رض ہوا ناغب عبادت کی تیرہ نشوا اغلڑ پدغ کی داغی پہ جگڑا کی داغی پہ خبروں کی داغی پہ خبروں پہ جگڑ کے لڑا نیچے داغی خبروں جگڑوں کے اگر لڑا نو داؤد علیہ السلام وزن داؤد گمانو کہ داؤد علیہ السلام داؤد علیہ السلام دا گمانو کو سو گمانے کو انما فتنہ ہو لغو فتنہ کر عالم امتحان کر عالم ما خواغا وخ چکمو آغا خمانم لدل خبرو آغستو فاستغفر ربو طلب دو بخششو کدر اخبرنا وخر راکعا اپریوتو سدکون کی واناب اراجیشو یا اللہ زنین پوشو چی ما زانتا نسبت کرنے ما فی غارم فغفرنا لہو ذالکا نغاف عفو کرما لہو دتا ذالکا دا دی نسبت النسبت دا نسبت جی زانتا کرو پا حق دا دی انتظام کی چی ما خی انتظام جو کو چی زما کور میں یو وقت دی عبادت نخالی نوی اور عبادت تو پکی کی گی دا نسبت ما زانتا کرو فغفرنا نبخنو کرما لہو دتا ذالکا دی نسبتو تا سو پوشی و ان لہو زکر دی داود علیہ السلام لرا عندنا پنیز زمان مانی لزلفا قربتو دا لاغلوی قربتو اللہ سخا و حسن مآب اخست زائیو اصل تا سو نتفوس کم کچر داود علیہ السلام نعوذ باللہ دا آغا سرین خدا غستے وے اس یو خدا ہوا نبیہ بے اللہ تعالیٰ دا صفت ذکر کرو دا تعریف بے اللہ کرو آغا کسی سے جلالے نور راوڑ دا دا دے اسرائیلیات ندا لا اصل لہا ولا سند لہا نی اصل شکے نی سنشتے لکھا او دا خبر چې ما در تو کړه دا راول مستدرک دا او شان دین می راتوم بیان کو او شوی احمد عثماني رحمت الله علیه هغه تا هغه په خپل تفسیر کې دی ته اشاره کړی دا دی ته اشاره کړی دا چې دا د شان تقسیم کړو د خپل وخت دا غافتی یاد رضو یاد رضی تقسیم کرو اس صحیح واقع لئی او غلط پریج دی خواہ وہ صحیح تھی اللہ ورطوی یا داود اے داود انا جعلنا کا دیسر ما گردولے تالر خلیفتا من الملوک خلیفت باشاننا خلیفت باشا تالوت نبی باشای واقستا او تالا می درکا تمی خلیفہ کل جب آشہانو فی الارد پزمائی کی فحکم بین الناس نحکم کا و پما بین خلقو کی بالحق فعزل سرا ایسے سلی راضی حکم کا و پما بین خلقو کی فعزل سرا فی سلی کا و ولا تتبع الہوا تابداری مکا و پاغا فی سلو کی رخوائشو رخوائش فی سلی اگا مکا و تتابداری کو فَيُدِلُّكَ وَابَرَيْ تَعْلَرَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَالِ دَ اللَّهِ تَعْلَانَا دَ تُعَعَتْ دَ اللَّهَنَا دَ عِبَادَتْ دَ اللَّهَنَا دَ حُکُمْ دَ اللَّهَنَا اصنا سدا غی پا طبیعت مانی تدا غو کی فیصلی اغا خوما دا غی دا غنا واری دی دا سب مکوا اِنَّ الَّذِينَ پَتِنْسَرَا تَسَانِي دِلُّونَ سُكُمْرَاكِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ دَلَالِ دَ اللَّهِ تَعْلَانَا لهم عذاب شدید دل دپار عذاب شدید دے سف عذاب دے چی گمراہ کی گی دا لار دا اللہ نا لار دا اللہ پریدی و بلغار روان شی دل دپار عذاب شدید دے دیمان شی بس عبدالی شدیدی یوم الحساب رز حساب دیر کرے گے رز حساب دین رسخ عذاب دے نو یدلو عن سبیل اللہ لهم عذاب شدید بما نسی یوم القیامة چیر کرے گے رز قیامت اغیل عذاب دے ولی عذاب دے اغیل قیامت منی نا خرمستیلی اقبل خوخ ایدا چیسا چیر کئی او یخیرت نیشتے گے یخیرت نیشتے گے انساب کتاب نیشتے گے نغید و ساق عذاب اللہ تعالی ورکی اللہ وی قیامت برازی دلیل توحید عقلی ورکی تسنگ وائی چی لغبنی قیامت نیشتے گے تسنگ دا جمان کے ندے وی دا آسمان دے دا غزمک دا لیکی تغییر را نغی تبدیل را نغی ومشران لغل کشران راضی نخداخو بدق کشان نزدی کی کنا قیامت تبا خوبدی تلی کمانی نزدی کی گی اللہ وی وما خلقنا السماء مانی دی پیدا کی دلیل عقلی دی پا اوزمکا وما بین وما قومین زدی کی دی دزمکی اسمان پا مینس کی سگی جویار دزمکی دا اسمان پا مینس کی آجی کمی دنیا گانی دی او کم خلالا باطلا باطل عبس دا عبس ندی دا عبس ندی نباطل لکھا ذالک دا بطلان او دا اسمان او دا زمکی دا عبس والے ظن اللذین بیمان دا کسانو نے کفرو چی کافران دی کافران دا بیمان کیسی دا سپی اسی دی فضل دی فویل للذین کفروا عذاب لے پار دا کسانو چی کافران دی من النار دا اورنا اگر جب دا اور عذاب ورکم دا سا اسف ندا اگر جب عذاب ورکم من النار دا اورنا اس اللہ تعالیٰ وی دی خدا گمان کی چیز مکہ اسمان فضلی او دا دا دا اتراز کی امومنی منی مومن ویز مکہ اسمان جو تیار سکی دا اللہ حکمت دے اللہ پیدا کل دی دا اللہ راز دے پکی دا اللہ حکمت دے پکی اللہ ابتلا کی امتحان دے دار ابتلا دے دنیا دار امتحان دے دنیا دا دا میشوالی زائے ندے دے مومن داوی مسلمان مومن داوی ام نجعل الذين غيظوا ما كسان امنوا ايمان راول جو عامل الصالحات عمل كي صالحات المفسدين فشان المفسدان في الارض فضمالكي ام نجعل المتقين اذا غيظوا متقيان كالفجار فشان فاجران متقي وفاجر كي فرق دكنا لا جواب نا نغرم ام نجعل المتقين اذا گردو متقیان کل فجار پشان فاجران و فاسقان نا یو سر عمل صالحہ کل دے کل مفسدین دے فی الارد پشان دعا چاہے چا فساد کی پرمائی کی نقصان کی پرمائی کی نا دا مفسد او دا مصلح دے فرق دے دا متقی او دا فاجر لے فرق دے دا مومن او دا کافر لے فرق دے لا فرق اللہ تعالیٰ وی اگورا لا خود گردوم ام نجعل المتقین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون مخی برادی تاسو دا حکم سنگتا وی تا کافران بوی منگا تاسو یو یو منگا تاسو یو برابر اللہ وی نہیں دروغ وی مومن مومن دے کافر کافر دے اس دا متقی اپا متقی پا تقوی کی پا سپاتی کی گی دا فاجر فجار دا کفرنا دا فیزت فجورنا پا سبش کی گی کتاب پا دی کتاب مانی خواب پا دی عظیم شان کتاب بمش کی گی دا یو مناسبت دی دویم مناسبت دا دی داود علیہ السلام لما حبتن حبتن جو اثر کریو حکومت اغلب حبتن حکومت ورکل شواخل حکومت او تاله بطن قرآن در کن، تاله بطن قرآن در کن. جو مناسبت دا دیخوا داود علیہ السلام لا اغو حکومت نو غفته ما ولا ورکو، نو داود علیہ السلام لما حکومت ورکو حبتن، او تال قرآن در کن حبتن. نو داود علیہ السلام حکومت خو خلاش شو، خود قرآن اغا برکت خو نخلاسی نیگن. نو دا تال دا زیاد شو در کن دا حکومت دا چانا دا داود علیہ السلام نخواه. دا تسلی دا رسول پاک تا، تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پر ایک تسلی شو. تو کتاب اللہ وی دا یو عظیم شان کتاب دے، عظیم شان کتاب دے، عظمت شان اسے دے. درید پاسا سل کتابونا اگر منصوف کل، سو صحیفی منصوف کلی دا سو کتاب دے. یہ کتاب ان کو جنس دے اللہ تعالی کنز القدری دار سے پکرال. اللہ تعالی فصل ذکر کئی، انزلناہ ما نازل کر دے، و دی فصل سربانی جو بنیان کتابون و تل ہدایہ کنز قدری تین اللہ انزلناہ سر انو کتابن یو عظیم الشان کتاب دے. انزلنا و ما نازل کرده، نو اللہ خود نور اسمانی کتابون ام نازل کرده کنا، نور اسمانی کتابون تورات انجیل صحیفی دی بل فصل ذکر کئی. ایلیک تا تمی نازل کرده، نو پی ایلیک کی تورات انجیل زبور اوتل صحیفی لاری، ایلیک تا تمی نازل کرده خواه. نو پا دی فضل ماندی آغا اسمانی کتابون صحیفی ہوتی مبارکن مبارک دے، کثیر الخیر کثیر النفع، تفاصیل دا مانا کی کثیر الخیر دے کثیر النفع دے. شاہ ولی اللہ سے وجد مبارکن باب لازمی خو، لیکن تب اپا مانا دا متعجب آنی کر دے. مبارکن قارئوہو، مبارک دے قارئ دے کتاب، مبارکن سامعہو، مبارک دے برکتی دے اوریدن کے لئے کتاب، مبارکن طالبہو، برکتی دے طالب دے کتاب، مبارکن عاملہو، برکتی دے عامل پر دے کتاب باننے سے عمل کے غلہ برکت دے، مبارکن خادمہو، خدمت کی غلا برکت ورکوم، چپو کمزائی کی لستیشی غزائل برکت ورکوم، چپو کمکری کی لستیشی غتیل برکت ورکوم، چپو کم حلاقہ کی لستیشی غحلاقیل برکت ورکوم. دا سو برکتی کتاب دخوا. اللہ دستاس و زمین قرآن برکت نصیب کی تعلیمانو، اللہ تعالی دا قرآن برکت دادا دا سی برکتی کتاب دی. صد پار راغلے دے غرض ہو غایا، لیدبرو آیاتی چی فکر کی، دا بنیدم و پیریان آیاتی پایاتنو دلائلو نشانو موجزو، پدی آیاتنو کی دلائلو کی موجزو کی دی کی فکر کی. صدا آیات اللہ منتدا حکم کو دائرہ تووی دی سا فائدہ دا کی سا حکمت دے دی کی سمر فائدہ دا دے با فکر کی مطابعی بشی اخ فائدہ بہمی دی. وَلِيَتَذَكَّرَوْا لِلْأَلْبَابِ دے پار ریتو نصیت والی سائبان دا عقل، چاکی عقل بھی اغم نصیت واخلی او قمقل سرے خواندہ و ناخواندہ برابر شود اغم باقی معنی سکوئی دی نصیت والی سائبان دا عقل. نداسمی نتالمی کتاب درکو حبتن، اس ورطوائی داود علیہ السلام لا می حکومت ورکلو حبتن بی سوالا، اور تالمی کتاب درکو بی سوالا. اس ورطوائی چو سلیمان علیہ السلام لمی، سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام لم یورث سلیمان علیہ السلام بسوالا بسوالا سوال نو کرے ما ولا سلیمان علیہ السلام ورث بسوالا لکہ تعالی میں کتاب بسوالا در کرے رسول پاک سوال نو کرے چما کتاب را کا اللہ ما بانی وحی راولی گا اللہ دا سوال کو رسول پاک نو کرے اللہ تعالی وی کہ سرنگی ما تال کتاب بی سوال در کر داود علیہ السلام لمی حکومت بی سوال ور کرو ندارنگی می داود علیہ السلام لسلیمان علیہ السلام اغم ور تا حبتن ور کرو حبتن اغمی ور نووہبنا اعتینا کل کتاب حبتن تا تا می در کر کتاب حبتن کما وهبنا لداود سليمان نعم العبد لك شماه بطن ورقلو داود عليه السلام تا سليمان عليه السلام هبتن نعم العبد هو خبنده هو دادا نعمة دا پارم او هو بورتراكي بخا نعم العبد هو مخصوص بالمدح هو روباسا انه اواب دا داود سلیمان علیہ السلام اواب راجی کی دن کیو اللہ تا دیر اللہ تا راجی کی دن کیو دیر اللہ تا راجی کی دن کیو اس ادارے بیان کی سنگ راجی کی دن کیو ندائی داغا رجوع بیان کی دا سے اللہ تا راجی کی دن کیو اذا عردو علیہ پا وقت جو پیشو علیہ پدی سلیمان علیہ السلام باندے سلیمان علیہ السلام اسونا ساتلی دا جہاد دا پارا دا جہاد دا پارا اسونا ساتلی او جہاد سر شوق دیر دیر شوق دیر جہاد سر اسونا ساتلی نیر اغیب کال کی دیوتا انسکشن ہوئی کال کی بیر اغیب نظر پہ اچو دیا ساتلی دی خی ساتلی دی تربیت صحیح کرے گئے خوراک کا تربیت اسونی لا اگر صحیح شوے دے کنا دعوے کتو دعوے کال کی کتو والا کابل کی با گردور کی دے کال کی اوزل زمین پوتن کی ورت انسپکشن ہوئی کال کی اوزل لگا وصلی مصلی خیو پریٹ ورتا کیجی ہو دا غورتا کی دا داب دا قانون دے سلیمان علیہ السلام اسونو زغلول خلق اسونو زغلول دے تماشا کولا دے کتو چھ آیا دل خطی آرے کرے دے خصمت کرے دے او خیص آتلی بھی کنا تدید پارا بیاسکم فسق نمبر مرارے اگل اوے پکی نامون ورکل دویم دریم وغیرہ دا آغی صاحب لکھا نعم العبد ہوا او انہو اواق دے راجی کنے از عرد علی پا وقت جو پیشو علی پدی سلیمان علیہ السلام باندے بالعشی عشی پس دماس پخین لکھا بالعشی دماس پخین پس مجدر دا اصواف نات الجیاد اسنک کرا اسونه کرا اسونه پیس هاگه اسونه چه اغا بز غلیدل کرا اسونه فقال نوی سلیمان علیه السلام اینی احببت حب الخیر اینی ذکرم احببت جدوز درم حب الخیر محبت ده خیر خیر است ویسا حدیث کرالی اللہ تعالی خیر سے بے پو تندو داغا خیلو کی مدہ محبت دا خیر یعنی محبت دا اسونو سلکم دا محبت دا اسونو عن ذکر ربی لإعلاء کلمة ربی دا پارا دا اعلاء دا کلمی دا رب دا جہاد دا پارا دا کوم خا دا جہاد دا پارا دا کوم دید پارا دما دا اسونا دا دمر خرچو دا دمر انتظام نوغا اسون از غلی دل پا آغا رزمانی گردور کو نو اسون دا سی بیو دست لرا لس لس بطلل مثلا شل شل بطلل نو بیا بی دا سی اشاره و پراس برا سلیمان علیہ السلام مولی دل چی دا از خسات دے خسات لے دے دا مطلے دے نشت لے دے دا نشوانے دا طول بیو گو آغا دا سی تللو بیا با دا سراتی دل اسی بطلل مثلا دا چرایی دل دا مختم تیرے دل سر پارا چی دے اوی دی کرا سمرہ دے نظر اغلا جیدو حتی توارت بالحجاب حتی کی چی پٹ شدا فحجاب کی نو حجاب کی باغا سن غبار کی حجاب سا غرد غبار کی باغا سن پٹ شو لا اسو لا رای کی درشی لرن دو اتل کنا اسو نو ملاو لعیب دو اکلا نو غبار کی ودا سی راتل نو پٹ بشو نو چی پٹ دل با نو سلیمان علیہ السلام وی رد دوها رد کی دا دستا دا غدلا نا لسا تو پیزش پک چکمو واپس کی دا علی پا ما مانی دا پا ما واپس راولی رام وستد فتوفقانی شوروش سلیمان علیہ السلام مسحن چی مسکولی بالسوقی والاعناق لسیو پا پندو سارا مونگو تا پنده او ول اعناق او گردن دا زینا دا گردن دای والا دا غفو اس داس دای کو دلت تفاصیل وی سلیمان علیہ السلام دا غکو گودور تماشای کولا